أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بإذن أبيع خطاب دي إيمان والدى او په دې خطاب کې ټول ایمان والا نارینه او زنانو ته وی چې د الله او د الله د رسول د فیصله او د نص په مقابله کې خپل یا د بل چا رائے او اختیار مه چلوي. کني دا عصیان دی او دا گمراهی ده. او د مخکې آیات سره مربوط دی چې تیر شوی صفات چې د مخکې آیت کریمه کې ذکر کړل صفاتونه دا هله حاصلېږي چې د نص د قران او د حدیث نه خلاف په بل رائے او قول باندې د عمل کول او نزان سره بچ شي. په دې مقام کې بعضی مفسرین شان نزول ذکر کوي شان ورود. قتاده رحمه الله عبد الله ابن عباس رضی الله عنه امام مجاهد هغه وی ترتیب ذکر کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل متبنا زید ابن حارثه رضی الله عنه د پاره د خپل پپول ور زینب بنت جحش وغوښته. نو دا غی خیال داو چې ګنې نبی له سلام غواړي او نبی له سلام وینا دا زد زید د پاره غواړم. فدا داغه د پپول ور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امیمه لور وا چې د نبی له سلام پپو وا ناغین دا خبره بدو ګڼل انکار غونته وکړو. او روري عبد الله ابن جحش رضی الله عنه اغم بن شو دا آیت نازل شو عشان نازل شو ناغي وی دا الله رسول مون رضایو. نو قرطبی بیا وی دا آیت نفس ته پدې کې چې کفاعت دا په حسبونو کې نه له معتبر بلکې اعتبار پدې باب کې دیانت لده او دین لده. تازه کوي چې غلامانو او چې په دنیا کې د ټولو نه کوم چت خاندان دې د قریشو پاغه کې ودونه کړی دي لکه زید رضی الله عنه زینب بنت جحش ته محمد رسول الله د پپولو کړه قریشیه ده. مقداد ابن اسود رضی الله عنه پهل غلام دی او د زبیر رضی الله عنه لوري کړي و زباعه. دارنګي ابو حذیفه سالم رضی الله عنه چې هغه د زید رضی الله عنه زوی دی اغله فاطمه بنت ولید ور کړي و په نکاح باندې. دارنګي بلال رضی الله عنه چې حبشی دی غلام هم پاتې شو او هغه عبد الرحمن ابن عوف چې قریشی دی داغه خور سره نکاح کړو. نو اصل کفاعت دا په دین کې معتبر دی چې دنیا د نسبونو په لحاظ نه. ځکه دا آیاتونه نازل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته یو خبره کوي او تاسو دې سرتا دی کوي و ما کان للمؤمن او ندی جائز د پاره د ایمان والا نارینا ولا مؤمنه او ندی ایمان والا زنانه د پاره اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې فیصله کړل الله او رسول دا غو یو کار ان یکون لهم الخيره من امرهم چې وی دي د لرا خوخه چې وی دي د دې د پاره خوخه خپل د تکار د دې کې د دې خپل فیصله بیا نه. کله چې الله او د الله رسول یو فیصله کړل هغه ته بغاړه دی و من یعص الله او رسوله څوک چې نا فرمانی کوي د الله او د رسول دا غو فقط ضل ضلالم بعیدا یقیناً دې گمراه شو په گمراهه مبینن کار سره کار او سرګند گمراهی ده. نا آیات کریمه کې دا ذکر کړه چې ګوره ایمان والا ناری نه یو کې ایمان والا زنانه ای کله چې د الله فیصله او داغه د رسول فیصله شته دا الله فیصله غل چې کوم قران کې ذکر ده د رسول الله فیصله غل چې سنت صحیحه کې قولن یا عملن ثابت ده نو دی بیا پاره کې خپل اختیار نشي چلول دی د پاره دا جایز نه دی ما کانه مطلب دا ما کانه معنی لا یجوز جایز نه دی دې یو نه قرطبی خپل تفسیر کې وی په لفظ د ما کانه د معنی سره الحضر والمنع او مطلب یې سی چې لا یکون دا نشي کېده لکه څنګه چې دی آیت کې دی قرطبی وی او د دې نقل تعبیر په نفي د جواز شرعي کې معنی جایز نه دی سره ځکه قران کریم کې لفظ د ما کانه ما تره او یا زل راغلی نه او تقریبا 300 مانو کې استعمال لې کله نه کړي اتصاب به تاکید د پر راځي مقصد پکې تاکیدی لکه سوره بقره یو سل 53 کې د ابراهيم عليه السلام بارکه فرمایلی والله وما کان من المشرکین هغه د سر نه ډلې د مشرکانو نه نو مشرک خو نه خو د مشرکانو ډله کې ناس پاسوم نه دي دې دوی تاکیدی نه دي نو کله نه په جواز شرعي له کده مقام کې کډی روایتونو کې راغله دی بیا کله لا ما کان یو مطلب سي مناسب نه دي لکه دا آل عمران کې تاسو ته تیر شوی دی یو سل یو شپته کې وما کان لنبی ان یغل تاسو دې روایتونو کې راغلي دي کله نه د امکانی دوی چې ممکن اډو نه دي سره لکه دا هم دی روایتونو کې راځي سوره عمران یو سل 53 کې وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله دا ممکن نه دی چې یو سړی بغیر د الله د اجازه نه مړ شي دا ممکن نه دی په امکان نه پیدا ده نو پینځم کله دا ما موصولې چې په معنا د الذی راضی لکه دا سورې نام یو سل شپږ دیر شیات کې تاسو ته تیر شو فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله ما کان معنا هغه چې وی هلته معنا بدل ده بیا دا پینځه طریقې دي تقریبا او قران کریم کې او یازل دا ټکه استعمال لې دې مقام کې لکه څنګه چې قرطبی وی نو مراد تنه کې د جواز ده چې ما کنه مر جایز نه دي چې ځان ته مؤمن وای مؤمن سړی دی یا مؤمنه خزه ده او د الله او د الله د رسول فیصله رااله او دې په خپل اختیار چلی دا نشي کېدی چې کله دا جایز نه دي ایمان والا بیا پاتې شو بیا ایمان والا سړی نه پاتې کیږي ایمان والا خزه هم نه پاتې کیږي ایمان والا کله چې د الله او د رسول فیصله رااله ایک او بیا خپل اختیار نه چلی نو پک خپل کولیه چلی وقتی او تن خطر ولې گو والله غلم ناری نه کی زنانه دې زنانه د روزو منس کې دا وخت چی نو دا لر کول ګنا له کنه نو میدان راضی مسلکی ګنا له حدیث کې منته راغلی دا ناغه خپل دلیل لولې خپل دلیل دې دوی قرانه دلیل کنه چې خلق دا وی کنه مونږ دا ورې دلیل دي چیرې دا د سړو سره مشابهت راځي پدې د دې وجنه زنانه د پاره دا وباسل پکار دي مخه خو نفس موجود دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلعن الله الواشمات دارنګ لعن الله المتنمسات د نفس مقابله کې خپل راي چلے او بل بیا خدا په پوزه کې د سړي سره مشابه ده غوګونو کې د نادات امپریکا لاسونه په دې امپریکا بیا مشابهت نه دی دا چې خپل راي مچلوي ګوري کله چې د الله او د الله د رسول په سلام موجود ده عبد الله مسعود رضی الله عنه تقریر کو او یې پاغه خد د الله لعنت دی چې هغه روزي کمی وخته د بدن نو باسي په نوسو باندې لعن الله المتنمسات لعن الله الواشمات هغه خبرې د الله لعنت دي چې هغه خال لګي یا بل نه طلب کوي چې مال او لګوي یا بل چاله لګي دارنګه د الله لعنت دي په هغه زنانو چې هغه ویګونه لګي د سر سره نور وخته لګي د پاره د غټولو د خایس مې یو زنانه وي په ما خو قران ټول لست دی په کې ما چې دا نه دی چې الله لعنت کړي په داسې زنانه هغه ته لو قراتیه لو وجدتیه کله الله کتاب دې دړ پستر کو ویلې ونه تاو په کې مونتي کو دړ پستر کو دې نه ویلې به کوم ځای راغلی دی الله نبی فرمایلی چې ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کوم شی چې پیغمبر تاسو درکې نا قبول کې د کوم نه چې تاسو بن کې نو بن شه کله و څنګه پاګه چا لعنت نو هم چې ما نبی رسول الله نورې دي چې لعنت دې وي هغه زنانه کلی شوخا قران کریم وی چې ایمان والا ځان ته وای نو د الله او د الله د رسول خبره ته بستا غاړه کته کني بیا به ایمان والا نه او دا غي وجه تاسو ته ورشيوم دي چې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله د ایمان والا نه دا نفس هم غستره چې دا په خپل اختیار نه چلے او دا مال هم غستره واځي کسانی مونږ په چا خرص خو نه یو مونږ په الله او د الله پر رسول خرص یو زمون په خپل بدن کې خپل اختیار نه چلیږي زمون په مال کې خپل اختیار نه چلیږي بلکې الله او رسول چې څنګه فیصله کوي ناغه د مونږ سر کته کړی الاغه و ایمانی ښا ځکه وی دا کې دین شینو دا جایز نه دینو چې ایمان والی الله او رسول فیصله کړی دا دې په کې بیا خپل اختیار چلی او څوک چې خپل اختیارو چلی نو یاد دی وساتی او مَن یَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ سوک چې نافرمانی کوي دا الله او رسول داغه فقط ضل ضلالا مبینا یقینا دې گمراه شو په گمراهه سرګندا کار گمراهی چې وته وي خلاو گمراهی محاسن التاویل به جمال الدین قاسمی تفسیر دی اگر آیات دلان دی وی دا سدی لکه سوره نور کې تاسو ته ترشیوی لري درش په آیات کې الله فرمایل چې فل یحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او یصيبهم عذاب الیم دا کوم کسان چې د محمد رسول الله د سنت خلاف کوي راغی دی ویریږي چې فتنه کې باخته شي یا به دردناک عذاب کې مبتلا شي دا غشان دی کنه مضمون یې غشان دی دا حقیقت دی چې مسلمان هغه د رسول الله په طریقو چلیږي ځکه د الله طریقې خو هغه عملی کړی وی کنه قران هغه عملی کړی دی عملی شکل ته راوستي دی چې راوستي نو په قران عمل کول غواړي د محمد رسول الله طریقو ته وګوري اګه داغه طریقې لري سره کړې نو ته چته په قران عمل نشه کولې نه به پېدې شي بلکې دا سچه گمراهي بیا خالصه گمراهي چې د محمد رسول الله سنت ته توبه ته تا ماډل لرګنو چې دا د ماډل مخکې نه نه ته وسنګ عمل کړي لکه دا بازي پرويزيان یا د حدیث نه منکر خلق چې وي یا قران کافي دي کنه په قران کافي دي خود محمد رسول الله په تشریک نه بیا و ما تا ته نه شي لقد کان لكم في رسول الله اسوه حسنه او ستیر شو کنه صورت کې بیا به تا ته نه وي چې ذا قد الله ورسوله رسول به ځان نه ذکر کاو دا رنګ دا به نه وي چې مې یو ته رسول فقط تعالی دا به نه وي چې او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تا ټول یا تنو باندې گزر اخو دا محمد رسول الله سنت تا تر تاریخ په شان ذکر او تاریخ کې او دا محمد رسول الله سنت کې د زمکه د اسمان فرق دی تاریخی روایت هغه کې اکثر سند هم نه به سند روایت اعتبار ول نه ا د محمد رسول الله د یو حدیث د بارا با سلسله سندونو می یا سندونو بومی او یا سندونو بومی صحیح صحیح روایت څنګه نه پاغي عمل کوم تا ته دانه دیلی چې ته یو کمزور روایت حواله یا موضوعی روایت را واخله او پاغي عمل وکړه او علماء چان کړی دي صفائی کړی دا چې کوم صحیح سنت د رسول الله دی پاغي به عمل کې او کنه فرمانی دی وکړه ذل ذلال مبین و اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه د دې نه غواړم که شروع شو چې مخکې ما تاسو د ویلو آیت کریمه کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زینب رضی الله عنها او وخت د خپل غلام آزاد شوی چې متبنای جو کړو بیا زید ابن حارث رضی الله عنه د پاره کله چې آیت کریمه راغی نه غیر رضا شو ورې کړه او بیا دا غی کور سم نو او بیا ظاهر ده چې دا غی د خلینو په صدا سے الفاظ وتی چ زید رضی الله عنه نشټینګې ده وکا خو قریشی او نسب کې ډېر اوچته واده محمد رسول الله د پپولور ده او دغه غلام پادشهو نو دا څه خبره به دخلی نه ودی کني غم ډېر نه کا خزا نو هغه بیا نبی له سلام ته زوره طلاق ورته او نبی له سلام ته الله جل شانه د طرف نه وحی راغلی و چې زید با زینب له طلاق ورکی خو غره زینب استاد پاره ده تبه په نکاله ډېر نه کا پاک دامنه خزا استاد پپولوروندا نبی علیہ السلام دا خبر لکه ځکه ساتله کار کوله نه چې کزی ښکار کمنو خلک په ملامتیا کې چوغوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل زوی د خزي سره نکاح کوه غول طلاق ورکړه دا خون ګور د حالان کې زوی خپل زوی نو حقيقي نو قران کریم داغه واقع ذکر کوي چې وایز تقولو کله چې تا ویل للذي اغکستا انعم الله عليه چې انعام کړو الله پاک باندې لوی انعام الله پاک باندې کړو انعم الله عليه توفيق او تورق د ایمان د نبی عليه السلام صحبت ته راوستو راته تاسو ما واقع ذکر کړی وکنه چې غلام شو حکیم ابن حزام واغستو بیا خدیجه رضی الله عنها ورکو خدیجه رضی الله عنها خپل مال ورسو نبی عليه السلام لورکو دا د نبی عليه السلام دا انعام د الله کنه چې د محمد رسول الله داغه خواله راوستو داغه تربیت لې راوستو او انعم تعالیه او تاتم انعام کړو تاسو څنګه انعام کړو آزاد دي کو او بیا دې په کعبه کې اعلان وکړي دې ګوره زما د زوی په ځای دې خلق بو ته زید ابن محمد وي تاسو مې انعام کړو تاسو تسوي اقول دا ده که استقول دې کوم مقوله مشه جمله ای امسک علیکا زوجک زید رضی اللہ عنہ وتی ز طلاق ورکو نبی علیہ السلام وتوی ام سے کالے کزوجک بند ساتا ځان سره بیبی خپلا بند ساتا پټ ساتا او کله کو ساتا ځان سره بیبی خپلا معنا پرې دې ما هم سا کوئی بندولو تا او اتق الا الله نو یریگا او تخفی فی نفسک او تا پټول خپل زړه کې ملاهو مبدیه هغه خبره چې الله کار کوونکې داغه او الله کار کول چې دا باطل رسم ختم شي متبنا خود خپل زوی پشان نه دی نو څنګه دا سره د خپل زوی پشان معاملہ کوي چې دا هغه خزه چې کلاغه مړ شي یا ول طلاق ورکړي هغه خزل نه همیشه فزان حرام غنه الله دا رسم ختم وکنه ملاهو مبدیه وتخش الناس او تا ير کول د ملامت یا د خلقنا یا حیا دې کول د خلقنا والله احق ان تخشى الله ډیر حقدار دی چې داغ نه يرو کی والله احق ان تخشى ور دې مقام کې کله چې زید رضی الله عنه طلاق ورکړو زینب رضی الله عنها ته عیدتوم تیر شو نو الله داغي نکاح د نبی له سلام سره وکړو نو معلومه شو چې د نبی له سلام په لګه دا خبره وا ته دی وجه چې الله وتمخ کنه خبر را لګې او ما چې واحده کړه او تخش الناس نه مراد خشیت اعتقادی نه دی چې ګنې د خلقونه یریدو ځکه پاکیده د تعظیم او تعبد سره چې کومه یې رکیږي کنه هغه خشیت حرام دی ځکه دا خو صرف د الله نه کیږي شي کنه لکه ولم یخش الا الله سوره توبه کې تاسو ته تیر شوی دی تل ساعت کې بلکې مراد دې مقام کې د خلقو د ملامتیا او د غیر پیغورونو او د غیر خبرو نه ځان بچکولو ځکه دلته مفسرین دوه معنی کوي یو معنی دا کوي چې تا حیا کول د خلقنا دیمه معنا دا کوي چې تا یره کول د خلقنا دا دوه معنی اکثر مفسرین ذکر کوي معنی د ملامتیا د خلقونه یری دی یره کول معنی د غیر ملامتیا نه او تا چې وته وی چې هم څه کاله کا طلاق مور کوا دا د دی وجنه چې یری دی د خلقو د تعنا ولی کتا وته وی چې طلاق ورکا او بیا دې په نکاح باندې اغستن خلقو به وی چې د ځان د پاره دا غنه د نکاح نازاد کړی وا چې هغه ته وی طلاق ولا ورکه خیر دی ولی د خلقو خلی خډیری دی کنه خو د پیغمبر نوم نوړي محمد رسول الله باندې سوره بدنامي لګولې شوې دي پنه کو خلقو باندې لګولې شوې دي حقیقت یو شان یو ویل بل رنگ ورګی رنگ والا خلق په دنیا کې شته اهل کفر اهل الفسق چې هغه همیشه دا چل گئی او الله احق وان تخشى تفسیر سراج المنیر کی شیربینی وی چې د دې مطلب دا نه دی چې نبی علیہ السلام د الله نه یره نه کولا بلکې حدیث صحیح کې راغلی دی چې انا اخشاکم لله واتقاکم لا زه په تاسو ټولو کې د الله نه زیات یره کوم کې او ډیر تقوا والے ما او یې معنی دا ده چې داسې حالاتو کې چې یو طرف ته د خلقو نه یره کولو او بل طرف ته د الله نه یری نو په دې کې به د الله نه یره کول مخکې په یره کولو د خلقو باندې او بیا بعض مفسرین په دې مقام کې څه قصې لیکلي دي ښا چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان سره نه خایيږي چې د نبی علیه السلام په لګه د هغه سره مینه پیدا شوه ایو ځلې داسې ولیدا نو ويختي خوښ شو او داو شو داو شو قصې خلق قران نقل کړی دي بیا دې مقام کې ابن جریر وګوره هغه ما اثر راوړي ابن ابي حاتم هم ذکر کړی دي دارنګې نور علماو لکه طبری وغيرها هم ذکر کړی دي او علماو به ردونه هم کړی دي حافظ ابن کثیر وی ذکر ابن ابي حاتم وابن جرير ها هنا اثارا احببنا ان نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها ابن ابي حاتم او ابن جرير سه اثار ذکر کړی دي همون دا خبره خو خو چې غاړو ذکر نکو ولې صحیح نه دي کنه نو موږ دې مقام کې نه ذکر کو کمزور روایت دي موضوعي حافظ ابن حجر فتح الباری کې موږ د بحث کړو او رستوي ویسا آثار دی شی ابن ابی حاتم او تبری ذکر کړی دی نقلها کثیر من المفسرین لا ينبغي التشاغل بها دیر مفسرین غا ذکر کوي خو پاغه مشغوله کیدل نه دی په کار به مطلب خبری دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر غی نه دی پیجندلې د دیو جن احکام القران کې ابن العربی رحمه الله دا ابن عربی صوفی نه دی ورغه ابن العربی احکام القران والا د سلورمه صدې عالم دی وره مشهور د ترمذی لومبه او اوله شرح هغه کړی دی ها عارضۃ الاحوزی اغوی وی ناقلین چې کوم دی واقعیا باندې دلیل نیسی چې نبی علیہ السلام زینب ولید نو داغه په زړه کې مینه پیدا شوه نو لم یقدروا مقام النبوه حق قدره دی د نبی علیہ السلام د مقام قدر نو کوه او لم تصب عقولهم من معنى العصمه كنها او دی د محمد رسول الله د عصمت حقیقت ته نه دی رسیدلی او به وګړه خبره پدې کړې درځونه پکړې دي دا غلط خلاف دی اکثر مفسرین چې کوم محققین دي کنه ناغي په دې خبره باندې رد کړي چې دا خبره صحیح نه ده د دې وجنه دا خبره ډیره غلطه ده ٹھیک دا گل زیاده شو تیلان بلغزه فارسی باران وی خټه جدیری شي اتیان پکې خوېږي سو اتیان پکې الجواب القادین هم سبا چاپ ته پاکستان کې د علامه ابن قیم هغه نو دا غلطی شوی دا چې هغه دا واقعیا صحیح ګڼلې دا ورانه نقل کړې ده ها چې نبی علیہ السلام پاغه عاشق شو یا مئین شه به علامه علوسی وی للقصاص فی هذه القصه کلام د دې قصه ګو خلق دې ځکه چې تصیری همونګې نشو قبلولې غلطی خبرې دي د دې وجه دا خبرې ټولې غلطی دي ها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پپو جوړ دا مخ کې وړل وې شوی دا هغه وخت کې احتتر احکام نو مخ کې نیم لیدلې دا رستم لیدلې دا په تاسو کې دیږي چې محمد رسول الله په لاس دا غي وادو شو هغه زید رضی الله عنه له وغوښته او بیا رستم هغه پاغه مینې دو یو وخت دا غلطی خبرې خلقو کړې د محمد رسول الله شان نه پیژندلې چې محمد رسول الله کم شان نه ښا د دې وجه نه هغه آثار وګوره ابن جریر ذکر کړی دی ابن باز کته تاسو ته مایه شیخ القران وایي الله دې وبخوي تفاسیر نه تپ تفاسیر دي تپ تفاسیر معنی تپل پکړی دی د دې وجه روایت بغوري چې روایت په کومه درجه کې ده باز خلک بیا دې نه ګوري تفسیر راوړي تفسیر کې خو ډېر څه شتراخې چې تاسو سره ته وخوي چې دبا مریان شي بیا برابر وګوري چې دا مسلمانانه کې شتا او مسلمانانه کې خبره ګندګي کوي دا څه خبرې دي پکې خو چې غلط دي نه غلر کوي دینه دې پوښوي یا کی دي شي موږ دا غي د پاره یو کلی توجیه کولی شو د علماو د پاره چې د نن نه 200 300 کال مخکې چاپخانه د سر نه نوي صرف د لاس لیکلو اوس هم چې کومې زړې مخطوطې پردې دي کنه عجیب ګرو کې غوره پای کې د لاس لیکل دي د عثمان رضی الله عنه دور نه لګرستو چې دا غي کم نقل شوی ری د مصحف عثماني نو هغه اوس هم پراته دي مدینه منوره کې همشتا په کتابخانه کې بره دا غي نقل پراته دي سرکو کې همشتا یو ځای بل ځای هغه ګوره ټول د لاس لیکل دي په هغه زمانہ کې د الله سو لیکلونو کتاب به چاله ورغه نه غو پکې د زانه سټکی ولیکو ولی صحیح وا صحیح به لیکو نن سبا خو نه کیږي چاپخانه دي کنه نو کی دي شي هغه دا کار ورو کړی نه سر نه یو تل لګی دي په کې روایت منډې دي لکه حافظ ابن کثیر وګوره د سمای موتا باب کې تاسو تماویلی بل هغه روایت نه تل کړی دي لیکن بل نو خدای ابن کثیر برته مونږ وخیو چې په کې سر نه غری روایت نشته دا ولي شامی ته وګوره یو ځای کې په کتاب کې لیکي چې رچانه څه شي رخصی کنه یو سو قدم لداس والی احمد ابن علوان بابا انت کی اولی بابا او داغه طرف ته یو سو قدم والی او دادی وی چې احمد ابن علوان مالا غرخشه شی واپس کړي د اولیا او د دفتر نه بده خارج کمنه بوله واپس کی شی به ملو شی ودا یو نو سکی داری مشرکان اکثر دا دلیل کی پیشګی بلی غاره ته وګوره بل نسخه استانبول ته کی نشته ته به حیران شې دا اولی د نسخو دا فرق راغلی دا اصل کې د شیاطین او ناکار خلق الله صلی الله علیه و آله کتابونه د ځان ټکی سی واغرا صرف د الله کتاب دی چې په دې کې دانشي کېده یا د محمد رسول الله سنت صحیحه دی چې علماو په ډیر لوی خدمتونه کړی دي ها دا ورکه ما ته قران کریم هغه تفصیل ذکر کړي تاریخ چې صحابه لیکل کړی دي تابعین لیکل کړی دي د امام بخاری نه خبره شروع شوه دا امام بخاری نه ډیر مخکې مصنف ابن ابي شیبه تیر شوه دی عبد الرزاق دیر مخ کی دیر شه داغه نمخ کی عبد الله بن عامر العاص رضی الله عنه صحیفه صادقه لیکلو دا انس رضی الله عنه زامن لګیدلی و غیم نکل کړو دارنګ کڼ صحابه دي تابعین دي چغی نکل کړو داغه دیر له حفاظت شوی دی او دوره حفاظت الله داغه کړل دی چې سمره راویان داغری دي کنه نو کتابون راواله ځان ته مخه تکیر تهذیب و تهذیب او الکامل فی الرجال دارنګ تذکرۃ الحفاظ مخه تکیر سیر و علام النبلاء کې دا میزان الرضا الله مذهبی کې دی یو یو راوی چان پټ دا راوی څنګه او دا څنګه او دا څنګه دومره صفائی شوی را دین الله دا څنګه دې پرې کړی له حفاظت شوی ده نو یو څلې چې دا څه غلطی خبرې کوي کنه په محمد رسول الله شان دیونه پیجندو خبره اصل کې هغه و چې کوم به تفسیر ما وکړه چې الله وته په وحی ویلو چې رضی او نا چاپی دی او بل سره او زید رضی الله عنه هم دانش برداشت کول نه بوله طلاق ورکړي چې کله طلاق ول ورکی عدت تیر شنو بیا به څه پني کا اخلي د دیو جن قران کریم وی فلما قضا زید منها وطرا کله چې پوره کو زید ته داغینه حاجت خپل زید ابن حارثه داغینه حاجت پوره کو معنا طلاق ورکړو نو زوجنا کها مون په نکاح درکړه تعالی غا مون دل په نکاح درکړه الله وی ما دل په نکاح درکړه او دی باندې وا زینب رضی الله عنها فخر کو نور بیبیانو ته به وی تاسو خپل مور او پلار او رونو خويندو ورکړي پل رونو خپل پلارانو ورکړي خپل اولیاء او ما ز الله ورکړم د وو اسمانونو د پاسه غدا فیصله کړی و نبی له سلام ته شي دا پني کاله زما تزویج الله کړی او سفیر په دې باب کې زما جبريل له سلام او نبی له سلام ته وي وي زه پدریو سيزونو فخر کوم یو دا چې زما ستاني کوي بل دا چې الله زمو نکاح تړلې او درې خبره دا چې سفیر پکې مرسي جبريل عليه السلام عام سلیم نه فرشتو معزز رټولو فرشتو مشر او سردار د دې وجنه قران کریم وی زوجنا که همغه لپنی کادر کړه ولي دغه مقصد څه قران مقصد ذکر کین او غلط مقاصد ولي ذکر کړي دا الله کتاب ته نه ګوري حیا مې نشته چې لیکه لا یکون علی المؤمنین حرج دا مې دې د پاره وکړ الله وی دې د پاره چې نه په ایمان والو ستنګیا فی ازواج ادعیائهم فبارد نکاح کولو د خزو د متبناگانو د دی که اذا قضو منهن و ترا کلچه اغی پورا کی داغی نه حاجت پلو طلاق ورگی مسئلہ رو ختم شی پل زوی اینه دی خود زوی پزی بانده او تن اونیو یه زوی رشتننو آگه تا زوی ہوئی چیز دما زوی او بیا آگه خزا پا نکاح آغستا آگه زوی دول نکاحو کو سبال والا آگه طلاق ورکو یاد اغا مر شو نو سی کدی په نکاله چې څوک داونه وي چې د خپل زوی خزه په نکاله سره د خپل زوی نه دی دا د دیوژن د صورت په اول کې ویلو چې ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ته خلی زامن حقيقي زامن نه دی چې داږي خزه او پتا سو باندې حرامي لکه څنګه چې د خپل زوی غنګور غ حرامه ده قرآن کریم خدا الا ذکر کده نه ویلي ولی الله دروغ وي ما عز الله خدا به ویلو ځکه چې ته به مې نه شوی سمره غلطه خبره ده او سمره غلطه پروپاګاندا ده کنه لیکه لا یکون علی المؤمنین حرج ته کدا ذکر کړي د دې وجنه ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قرطبی خو صفالی کلیو چې بعضی لیونی دي مچانین و داغه وی ویږي لفظ د عشق استعمالی چې نبی له سلام عاشق شمع عز الله سمره غلطه خبره کړي د محمد رسول الله شان نبی جندلې د دې وجنه هغه په مراد کړو دارنګ کوم محققین مفسرین سمره شریف دی باب کې هغه ټول په دې خبره رات کوي چې قران کریم خپل ټکی ذکر کوي لیکه لا یکونه دې د پاره چې پات نشي د ایمان والا باب کې ستنګیا چې سپاله د مسله ختم شي دا مسله الله ختمول غوښته لا رسمه ختمو ته جاهلیت کې دا رسمو چې او تن ته بچا زوی وي د زوی په ځای به نه داغه خزبه هم داسې حرامه پزان ګڼل لکه د خپل زوی خزه چې سړی پزان حرامه ګړي کنه چې دا الله د کتاب نست چې هغه ټول عمر پتا حرامه لګنه فدا شان بيدام حرام اگر الله دا رسم ختمه لکه لا يكون على المؤمنين حرج او کني چې زینب رضی الله عنها مخکې ناغلي دلی وا او هغه ته معلوم هم وا او دا هغه د پپو لوروم ده او دلی غواړي نو مخکې به کړي وکړه چې هغه له وختزان هغه له ورکولا او هغه له ورکولا چې نه ورکولا نه آیاتونه نازل شول کته تاسو مخکې ما وې قرطبی دغه روایت نقل کړی دي دارنګ د مجاهد د امام مجاهد عبد الله ابن عباس تفسیر شته هغه له څنګه وخته بیا نا خدا الله حکم نبی علیہ السلام متغاړه کی خودش دې په نکاح لې ځکه چې تاسو تمہاره روایت ذکر کړو قاسمی جمال الدین قاسمی محاسن التاویل کی راوړي روایت ګڼ چې کلا نبی علیہ السلام اغول طلاق ورکړو علی عدت کې وا نو دا قانون دی چې په عدت کې لا تعظموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله نکاح ورشي تړلې او تعریض کولې شيخه تعریض کولې شي نبی علیہ السلام ته ورشه زما ذکر وکوتا زید رضی اللہ عنہ چې څنګه نه وتم کنه نو دا خزم پاتې شوی دا او په ما دور روب راغی چې دا غډیر روب د وژن ماغه ته کتی نشو نو ما مخبل خواړو ما ورته وی چې زینب زیر حاصل ک نبی علیہ السلام ستا ذکر کاو لنډه ود خبره هغه تاریخ دی کنه به خو نه خو پوه شو ناغي وړاغه گل پاتې دا او خپل جماعت ته کور کې چې کمزه و دو مرز د پاره غي ته ورنل وتا او زه اوامر ربي د ترغې پورې نو کوم تر سوچ ما خپل رب سره مشوره نه کړی دا نه خیر طلب کوم نه غا الله ته ودی دا چې الله ته ودی دا الله ولا محمد رسول الله ورکا هغه نه دا معلومیږي چې نیکه خزه چې کله هغه دیندار خزه ده او د الله په دین مینه ده نه غا الله نه بدرنګ کوي ښه نه خرابوي بلکې خامخا پاغې باندې بد هغه موافق میړه الله په خې لکه څنګه چې د قران کریم نص تاسو ته تیر شو چې الخبيسات للخبيسين او الطيبات للطيبين کنه او مکه شانتی خبره وی خدا پاک شرط کی زکا زینب رضی اللہ عنہ ډیر نیک خزو او صحابه کې ډیر زیات و محمد رسول الله د زکا الله وی زوجنا کا موږ له پنی غادر کا او کان امر الله مفعولا او دی حکم د الله پورا کړی شوی دا خدا الله فیصله وا چې کله الله فیصله وکړي غبیا رسو کیږي نه نا خوا خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم دا ما کان ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما كان على النبي ور په صيغه د غائب ذکر کوي د مقام کې دا څنګه وایي چې ما كان عليك ما كان على النبي د غائب صيغه ذکر کوي ځکه د مقام کې رب تیم دال چې کله نکاح د زینب کې د خلق تعنون او دغه ير وکړه ملامتیا نو په دې آیات کې ترغیب دی چې په دې نکاح کې فریضه د الله مخلوق ته رسول دی چې هغه د رسم شرکی تردید کول دي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره نه دی جایز چې په دې کار کې حرج محسوس کی. ما کان علی النبی من حرج. ندی وی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ستنګیا فیما فرض الله له پاغه سکی چې فرض کړی دی الله پاغه چې تبلیغ د دین دی فیما فرض الله له. د دینه مراد تبلیغ او دعوت دی چې فرض دی په انبیاو کرام انبیاو باندې. له په معنا د علیه غ حروف جار دی او بل په معنا راځي نو لام په معنا د اعلی دی. یا مراد د حرج نه ګناه دی په نکاح د زینب رضی الله تعالی عنها کې لکه سوره اعراف کې جماعت کې ترشی په دی معنا. او دا فرضن مراد تقدیر د الله دی د دې نکاح د پاره د نبی له سلام او له بیا په خپل معنا کها نو ما کان ندی وی سنت الله پشانتا د طریقې د الله فی الذین پاک کسانو کې خلاو من قبل چې تیر شوی دی مخکې مراد د دینه طریقه د الله د پټولو انبیایو باندې د لری کولو د حرج په تبلیغ او دعوت کې یا مراد د دینه طریقه د وسعت په اړه د نکاح کې په مخکنو انبیایو باندې هم چې داوود علیه السلام داغه غنی بی بیانې وي او باغری واسه کې رسول د پاسه وي د سليمان عليه السلام سلور سو بی بیانې وي دا الله اغید لپاره جایز کړی دی او هغه طاقت هم ورکړلې لکه وي سنت الله مانا که سنت الله دې دوی منسوب بنا ذل حافظ خان سنت الله په شانتا د طریقې د الله تعالی په لذينا پاک کسانو هغه انبیاو کې خلاو من قبل چې تیر شوی دی مخکي دا که سنت الله په معنا دی یا دا مطلب دی چې دې مقام کې فعل حذفي او دا د اغید لپاره مقبول به وي اتبع سنت الله تابعداري وکړه لازم اونې سات طریقه د الله پاغه کسانو کې چې تیر شوی دی مکه مکه انبیای کرام او کان امر الله قدر مقدورا او دی حکم د الله تعالی قدر مقدورا تقدیر مقرر شوی اندازا مقرر شوی فرض کې معنا را تقدیر چې کله خپل پرتای دا مقدور د تاکید د پاری ما هیڅ تبدیلی او خلاف پدې کې ناراضي وره دا داسې حکم دی او اس داغ خلق و شان ذکر گئی دا انبیاء کرامو اللذین داغ کسان دینو دا صفت دی یا بدل دی دا اللذین خلاو من قبلنا امارا تبی داغین مراد انبیاء دی کنا اللذین داغ کسان دی یبلغون رسالات اللہ چرا سولی پیغامات دا اللہ ورد مزاری سی غیر آولی دا خدا حکایت دا حال مازیه دی گوری گا انا بدانا که چی رسی رستو رستو نا خمک کی تیر شوی دی ورد حکایت دا حال مازیه ہوئی یبلغون رسالات اللہ چ رسولی په خپل زمانه کې پیغامونه د الله او يخشونه او يره کول دا هغنا ولا يخشون احدا الا الله او يره نه کول د هیڅ عبد الله نه وکفا بالله حسيبا او کافي د الله حساب کوونکې بل چا نه يره نه کول مانه چا د يره نه په دین د الله کې څه خیانت او څه کتمان او څه تلبيس نه وکړي او کفا بالله حسيبا کې يره ورکیږي کسانو ته چې پیغمبرانو باندې اعتراضونه کوي چ الله بر دې سره حساب کوي کنه چې په څه سبب دي دا اعتراضونه کول او انبیای کرامو بدنامول ځکه او فرمایلو کفا بالله حسیبا بیا وته ګوره وما کان للمؤمن او ندی جائز د یو ایمان والا نارینه د پاره ولا مؤمنتن او نو د ایمان والا زنانه د پاره اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې فیصله کړی د الله او رسول داغه د یو کار ان یکون لهم الخيارة من امرهم چې وی دي د دې د پاره خوخ خپل په کار د دې کې خيره دا مصدر دی په معنا د اختیار راځي او په عربی کې صرف دو مصادر د فعاله په وزن داغلی یو خيره بل طیره خيره اختیار خوخ ومن یاس الله و رسوله او سوکنا فرمانی کی دا اللہ و دا رسول داغ فقد ضلت والعالم مبینا میقینن دے گمراہ شو پا گمراہ سرگندا و استقولو او کل جتاو یل للذی حق کستا انعم اللہ علیہ چین عام کرو اللہ پاغ زید رضی اللہ عنہ او دا واحد صحابی دی جی قرآن کی نم دے گوری خوا دا بل یو صحابی دیش دا گوری قرآن کریم کی دا محمد رسول اللہ پا گنو صحابو کی جی بازی کسان ہوئی چې هغه یو لاک او شل زرو باجر دین سیوا وي پای کې صرف د زید رضی الله عنه نوم دلته ذکر دی قضا زید د دې وجنه علما وي کم سره چې د زید د صحابیت نه منکری دی کافر دی خو د قران نه منکر دی او دته به حب رسول الله وي ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زیات مینا وا او بلکې رستو ماکان محمد ابا حد من رجالکم ګوراش ان شاء الله ماکان محمد ابا حد من رجالکم عائشه رضی الله عنها وي زید رضی الله عنه د نبی له سلام په جون کې شهید شو تل وخت قال عمر ملانو چې شهید شو نبی له سلام بچي کله سره یې لګلا به امیر مقرره نو یک چر داغه ژوند دی نو کی دی شي د ځان وروسته هغه خلیفہ مقرر کړي ما به سی به خلیفہ دی تور اوچت مقام ولا صحابی دی ګوره انا الله علی چې الله په خپل وی ما په انعام کړی دی الله چې په چا انعام وکړي هغه کم مقام دی تیر اوچت مقام او ان هم تعالی او ثاب یې انعام کړی دی تا و تسوی امسی کالی که زوجک تینگ و ساتا زان سر بی بی خپلا مانا طلاق مور کوا او اتق اللہ او یریگ دا اللہ نا و تخفی بی نفسی که او تا پتولا پخپل زلکی ملاه مبدی اغا خبر چی اللہ اخکارا که انگی دی نا پتول سو گناہ خونا دیکن یو خبر سری پڑھلی که ایخی دا چا دا اخکارا کئی نا او خبر مباح دا علامه ابن حزم وی دانا سوی خپلا خو خرج اخکارا کئی ہو کنی اخکار اکیم پکی چاہتا ضرر نشتا تو دائیو امر مباحی کنا نو نبی علیہ السلام کو امر مباح پڑھاو پڑھ لگی گوری خواہ دکر کدہ اللہ دینو اگر چرت ہم ندے پٹھ کڑے تو دا اگر بارا کی دا گمان کی دی شدے ہو ولی بارا کی دا گمان نشی کے دے اچھے جائے کی دے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو دیرو چت مقام دے خواہ و تخفی فی نفسی کن اگر مراد دے تا پٹھ ساتلا پخ پل زلکی ملاہ مبدی اگر خبر چا اللہ اخکار اکا ان کے ہو دا کہ اللہ حکم کڑے دے او که زه دته داسې خبر وکم چې طلاق ورکا نو منافقان هم دي مخې ته او نور مخالفین هم دي هغوی به پیغورونه او ملامتیاګانې شروع کړي او دین ته به پکې نقصان وي وتخشى الناس او یره دې کوله د ملامتیا د خلقو نه یرې دې د خلقو د خبرو نه یا وتخشى الناس حیا کوله تا د خلقو نه والله احق ان تخشاه او الله تعالی ډېر حقدار دی چې ته یره وکړې د هغې نه فلما قضا زید منها وطرا کله چې پوره کو زید سیب د دغه زنانا نه حاجت خپل د زینب رضی الله عنها نه نو زوجنا کها مونږ په نکاح درکله تعالی غا لکه لا یکون علی المؤمنین حرج دې د پاره چې نه په ایمان والو باندې ستنګسیا فی ازواج ادعیائهم په بار د نکاح کولو د خود د متبناګانو د دای کې اذا قضوا منهن وترى کله چې پوره کی دغه متبناګان دغه زنانو نه حاجت خپل او بیغا د دې چې کوم ادعیا دي نو دا غیغه خځې بیا په نکاح علی نشي دا خبره اډو ختم شي دا رسم ختم شي وکان امر الله مفعولا او دې حکم دا الله پوره کړی شي ما کان علی النبی ندی وی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې من حرج ستنګسیا فيما فرض الله له په تبلیغ او رسول دا غ حکمونو کې چې فرض کړی دی الله پاغو سنت الله په شانت د طریقې د الله تعالی په لذينا پاغه کسانو کې خلاو من قبلو چې تیر شوی دي مخکي وکانا امر الله او د حکم د الله تعالی قدر مقدورا تقدیر مقرر شوی یا دا سم ویل شي ما کان علی النبی ندی وی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې من حرج ستنسیا فيما فرض الله له پر رسول دا حکم کې چې فرض کړل الله په باندې سنت الله پشانت د طریقې د الله په لذينا پاګه کسانو کې خلاو من قبل چې تیر شوی دي مخکې وکانا امر الله او د حکم د الله تعالی قدر مقدورا تقدیر مقرر شوی الذين دا کسانو د انبیا یبلغون رسالات الله چې رسولي پیغامات د الله خلقو ته ويخشونه او يره کولاد الله تعالی نه ولا يخشون احدا الا الله او نه یری دل ده حچانا بید اللہ نا وکفا باللہ حصیبا او کافی دے اللہ حساب کو انگے